शिवाय बहुत प्यार से बोला, वो तुमसे मिलने की जिद कर रही थी इसलिए मैंने भेज दिया। अनिरुद्ध बोला, वो कल को मरने की जिद करेगी तो उसे जहर दे देंगे, उसका सही और गलत नहीं सोचेंगे। कैसे आप समझते क्यों नहीं? अगर आज मैं और अभिमान नहीं होते तो जानते भी हो वो हमारी शिवांगी से क्या क्या करवाता। शिवाय बोला, अरे यार 10 मिनट पहले ही तो पहुंची थी। अनिरुद्ध ने कहा, और उन 10 मिनट में कुछ हो जाता तो? शिवाय ने इस बार अनिरुद्ध की आंखों में देखकर एक अकड़ के साथ कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो शिवाय रघुवंशी की बेटी को हाथ भी लगा दे, और वो वहाँ अकेली नहीं थी, 4 बॉडीगार्ड भेजे थे मैंने। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान को याद आया कि जब वो उन आदमियों को पीट रहे थे तो वहाँ 2-3 बॉडीगार्ड उनके साथ उन आदमियों को पीट रहे थे। अभिमान बोला, मतलब वो आदमी आपने भेजे थे? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी फूल सी बच्ची को ऐसे ही कहीं भी भेज दूंगा? अनिरुद्ध गुस्से में बोला, यू नो मिस्टर शिवाय रघुवंशी, जब शिवांगी मेरे साथ थी तो बिल्कुल सेफ थी, लेकिन जब से यहाँ आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ, आपसे इसे संभाला नहीं जा रहा तो? इतना कहकर अनिरुद्ध रुक गया। शिवाय बोला, हाँ नहीं संभाला जा रहा तो बताओ अनिरुद्ध, बारात लेकर कब आ रहे हो? अनिरुद्ध बोला, आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। इतना कहकर वो जाने लगा, और तभी शिवाय ने भी गुस्से में कहा, क्यों ना करूं, कब तक मुंह बनाकर घूमोगे? बताओ मुझे क्या चाहते हो, तुम्हारे पैर पकड़ूं, तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगूं, या तुम्हारे पापा के पैर छूकर माफी मांगूं? बताओ मुझे, जैसा तुम कहोगे वैसा कर दूंगा। अनिरुद्ध के पैर रुक गए, उसने हल्का सा पलटकर शिवाय को देखा। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को शिवाय की बात पूरी लगी, वो अच्छे से जानता था शिवाय रघुवंशी किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन आज अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर अनिरुद्ध के सामने झुकने के लिए तैयार है। शिवाय एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और बोला, कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त गुस्सा नहीं देख रहा मैं, बोलो निकालो अपना गुस्सा जैसे उस रात निकाल कर गए थे। मैं चुपचाप खड़ा हुआ सुनता रहा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरे बेटे की गलती है, लेकिन एक बात कहूं, गलती आराध्या की भी है। अभिमान कैसा है मैं जानता हूं, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आराध्या तो समझदार है ना। ये सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से शिवाय को देखने लगा। शिवाय बोला, क्या हुआ, अपनी बहन की गलती सुनी नहीं जा रही? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, वहीं अभिमान हैरानी से शिवाय को देख रहा था। अब शिवाय ने फिर कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आराध्या समझदार है तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स पर यकीन क्यों किया? क्या वो नहीं जानती कि अभिमान की जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़की नहीं है, और अगर उसे अभिमान पर शक था तब वो भी अभिमान से ठीक से बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो गई सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज, जहां उसका फायदा उठाकर उसे होटल में भेज दिया। वहां उसने किसी भी लड़के को देख लिया और अभिमान समझ लिया, और घर आकर अभिमान से लड़ने लगी। क्या तुम्हारी बहन को अपने रिश्ते पर थोड़ा भी यकीन नहीं था? क्या उसे रघुवंशी खानदान के बेटे पर यकीन नहीं था? अगर उसे शिकायत भी थी तो वो भी मुझसे या आर्या से बात कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भी अभिमान से उतना ही लड़ी जितना अभिमान उससे लड़ा। लेकिन फिर भी मैंने अभिमान को डांटा, उस बच्ची को कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्रेग्नेंट थी, उसका मूड स्विंग हो रहा था, लेकिन गलती तो आराध्या की भी है ना, उसे भी अभिमान से खुलकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अभिमान से खुलकर बात ही नहीं की, बल्कि सीधा उस पर इल्जाम लगा दिया। उसके बावजूद भी मैं उस रात तुम्हारी बातें सुनता रहा, क्योंकि मैं अभिमान की गलती ज्यादा मानता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आराध्या की गलती इग्नोर कर दी जाए। पूरी फैमिली बस शिवाय को ही देख रही थी, किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतने में शिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, आखिर कब तक नाराज रहोगे? जब तक तुम नहीं मानोगे आराध्या इस मेंशन में वापस नहीं आएगी, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता इसी घर में पैदा हो, अपने नाना के घर नहीं। पर मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि तुम मान जाओ। मैं सिर्फ गुस्से में नहीं कह रहा हूँ अनिरुद्ध, दिल से कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे पैर पड़ूं तो क्या तुम माफ कर दोगे? तुम कहोगे तो मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैर छूने के लिए तैयार है। बोलो अनिरुद्ध, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम मान जाओ? तुम्हारी एक माफी के लिए हम सब बेचैन रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती। ये सुनकर दिव्यांश ने शिवाय को देखा और उसे वो पल याद आ गया जब वो ओबेरॉय हाउस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए था और शिवाय आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। दिव्यांश मन में बोला, ये कितना नौटंकी है। शिवाय ने एक नजर दिव्यांश को देखा और फिर मन ही मन बोला, ऐसे डायलॉग नहीं मारूंगा तो ये इमोशनल नहीं होगा, चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने फिर से अनिरुद्ध को देखा और बोला, बता अनिरुद्ध, ऐसा क्या करूं कि तू मान जाए? ऐसा क्या करूं दोनों की फैमिली में फिर से मिठास आ जाए? ऐसा क्या करूं कि तू खुशी खुशी बारात लेकर आए और मैं अपनी शिवांगी का कन्यादान कर दूं? बता मुझे, तू भी जानता है कि मेरी शिवांगी तेरे बिना नहीं रह सकती। यहाँ इसे सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो वो है अनिरुद्ध। दिन रात उठते बैठते बस एक ही नाम जपती रहती है, अनिरुद्ध का। अरे इतना तो इसने भगवान का नाम नहीं लिया जितना तेरा लेती है। ये अच्छे से जानती है कि मैं इसका पापा नहीं हूँ और ना ही आर्या इसकी माँ। लेकिन आज तक इसने कभी भी अपने सगे माँ बाप के बारे में नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में वो बात आती ही नहीं। तेरे अलावा इसे कुछ नहीं सूझता, कुछ भी नहीं। बता अनिरुद्ध, ऐसा क्या करूं कि तू मान जाए? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, पूरी फैमिली में सन्नाटा था। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा तो शिवांगी उठकर अनिरुद्ध के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अनिरुद्ध के पास अब कोई जवाब नहीं था। ऐसा नहीं था वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ हाँ बोलना उसके लिए थोड़ा अजीब सा था। उसने शिवांगी की आंखों में देखा। शिवांगी ने एक बार फिर कहा, बताओ ना अनिरुद्ध, कितनी बार तो पूछ चुकी हूँ, एक बार फिर पूछती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अनिरुद्ध ने अपना हाथ झटके से शिवांगी के हाथों से छुड़वाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांगी भी भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अब शिवांगी अपने कमरे में जाकर रोने वाली थी। वहीं शिवाय ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। वहां अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही शांति रही, फिर उसने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची शिवांगी की शादी की तैयारी करो, तुम्हारा जवाई मान गया। ये सुनकर सब हैरानी से शिवाय को देखने लगे। सबने एक साथ कंधे उचका दिए। शिवाय बोला, लड़कियों की चुप्पी में हाँ होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह लड़कों की चुप्पी में भी हाँ होती है। अनिरुद्ध वहां से सीधा घर आया। घर आकर वो सिटिंग एरिया में बैठ गया। उसके कानों में बार बार शिवांगी की बातें घूम रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं गलती तो आराध्या की भी होगी, बेशक थोड़ी सी ही हो। ये सोचकर अनिरुद्ध सीधा आराध्या के कमरे की तरफ पड़ गया। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आराध्या अंदर आ जाऊं? आराध्या जो कि बालकनी में खड़ी थी, उसने पलटकर अपने कमरे के गेट की तरफ देखा और बोली, हाँ भाई आ जाओ, आपको कब से पूछने की जरूरत पड़ गई। अनिरुद्ध अंदर आया और सीधा बालकनी में चला गया। फिर आराध्या को देखकर बोला, आराध्या अभिमान ने जिस रात तुझे घर से निकाला था, उस रात तूने भी अभिमान की फोटो किसी लड़की के साथ देखी थी। ये सुनकर आराध्या पहले तो हैरान हुई, फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ कोई कनिका नाम की लड़की थी तो उसी के साथ देखा था और वो खुद को उनकी पत्नी बता रही थी और ये बात अभी तक अभिमान ने पूरी क्लियर भी नहीं की है। अनिरुद्ध बोला, और क्लियर नहीं की है मतलब तूने उससे ये बात पूछी? आराध्या ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, क्यों नहीं पूछी? आराध्या अब चुप हो गई। अनिरुद्ध बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आराध्या, क्या तुमने उससे बात क्लियर करने की कोशिश नहीं की? आराध्या बोली, उस रात पूछा था लेकिन उससे पहले ही मेरे और उनके बीच में बहुत जबरदस्त बहस हो गई और उसके बाद से ये बात दब गई। अनिरुद्ध ने आराध्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि अभिमान का किसी लड़की के साथ अफेयर होगा या वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए शर्मिंदगी के साथ कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो अपना मेंशन छोड़कर यहाँ मेरे आगे पीछे नहीं घूमते। आप ही जानते हैं अभिमान को लग्जरी लाइफ की आदत है, उसके बाद भी वो यहाँ पर है। अनिरुद्ध बोला, अगर तुम्हें उस पर इतना यकीन है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? आराध्या बोली, आपको नाराज करके नहीं जाना चाहती। अनिरुद्ध बोला, आराध्या मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो अभिमान बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है और यहाँ मैं तुम्हारी गलती मानता हूँ। अगर तुम अभिमान से आराम से बात करती तो शायद वो तुम्हें मेंशन से निकालता ही नहीं। उसे उसके किए की सजा मिल गई है, उसे और मत तड़पाओ। मैं तुमसे या अभिमान से नाराज नहीं हूँ, तुम अपने घर जा सकती हो। आराध्या हैरानी से अब अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, मैं उस वक्त गुस्से में था, बहुत गुस्से में, लेकिन ये नहीं जानता था कि थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। अभिमान कैसा है सब जानते हैं, लेकिन तुमसे तो समझदारी की उम्मीद रख सकता था ना, लेकिन तुमने भी समझदारी से काम नहीं लिया बल्कि किसी की भेजी हुई फोटो पर यकीन कर लिया और पहुंच गई उससे होटल मिलने। क्या तुम थोड़े वक्त तक घर में इंतजार नहीं कर सकती थी या घर में किसी और को उन फोटो को दिखाकर बात नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो अब जो भी हुआ उस पर मिट्टी डालते हैं और अब खुशी खुशी अभिमान के साथ मेंशन चली जाओ। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वो अब भी अनिरुद्ध को ही देखी जा रही थी। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपनी बहन के चेहरे को पकड़ा और प्यार से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, अभिमान इतना बुरा नहीं है, वो अच्छा है। और ये मैं समझ गया हूँ, जो लड़का अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ तुम्हें मनाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वो गलत हो ही नहीं सकता। मानता हूँ उसने बचपन से लेकर आज तक मुझे बुली किया है, लेकिन मैं उसे इसके लिए माफ करता हूँ और खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ जाने के लिए आजादी देता हूँ। आराध्या ने कसकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया। वहीं अनिरुद्ध की आंखों में भी पानी आ गया। वो माफी मांगते हुए बोला, मेरी थोड़ी सी अकड़ की वजह से तुम कितने महीने अपने पति से दूर रही, जबकि अभिमान तो दूसरे दिन ही तुम्हें मनाने के लिए आ गया था, सब मेरी वजह से हुआ। आराध्या ने नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अनिरुद्ध ने बालकनी से नीचे की तरफ देखा तो तभी अभिमान की गाड़ी आकर वहां रुक गई। अभिमान अब भी थका हुआ लग रहा था। सच में जब से उसने अनिरुद्ध के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब से अनिरुद्ध उससे कुछ ज्यादा ही काम करवाता था और वो भी बिना किसी शिकायत के काम करता रहता था। अनिरुद्ध मनी मन बोला, सच में अभिमान बहुत अच्छा है। और वहीं अभिमान गाड़ी से उतरकर सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला गया। अनिरुद्ध ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, आराध्या, अभिमान आ गया, तुम जाओ और उसे बताओ कि मैंने उसे माफ कर दिया और तुम दोनों अब खुशी खुशी साथ में रहने के लिए आजाद हो। क्या सच में अनिरुद्ध ने अभिमान को माफ कर दिया?